یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، شہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، شہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، شہرا بنا دے، بنا دے یا رب مجھے جیوانہ مدینے کا، بنا دے شہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، روتا ہوا جس دم دریا پہ پہنچوں، روتا ہوا جس دم دریا پہ پہنچوں، شہرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہ گئے سر شہِ ابرار کے غم میں بہتی رہ گئی، اکثر شہِ ابرار سر شے ابرا محبوب دکھا دے درجے کی کسی سا دساد بد کا رکو پھر رو زائے محبوب دکھا دے بد کا رکو پھر رو زائے محبوب دکھا دے آتار سے محبوب کی سنت کلے خدمت آتار سے محبوب کی سنت کلے خدمت دن کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے سہرا آنکھوں سے دکھا دے